ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 34वें अधिकरण का विचार आज होना है। 33वें अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ। तैतीसवें अधिकरण में बताया गया दहर शांडिल्य आदि विद्याएं भिन्न भिन्न है। अब इनके अनुष्ठान का प्रकार बताया जा रहा है आने वाले तीन अधिकरणों से। अनुष्ठेय जो अर्थ था तद विषयक विचार संपन्न हुआ, अब अनुष्ठान प्रकार का विचार आने वाले तीन अधिकरणों में हो रहा है। इस पाद के तीन अधिकरण अवशिष्ट है, इसलिए टीकाकार इस अधिकरण के भाष्य का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि विद्यानाम स्वरूपम उक्त्वा अनुष्ठान प्रकारु अत्र निरूप्यते इति उपजीव्यत्व संगतिम आह स्थित इति। जो अनुष्ठेय विद्या है उनके स्वरूप को बता दिया गया। अब उन अनुष्ठेय विद्या के अनुष्ठान का प्रकार बताया जा रहा है। इस प्रकार इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ उपजीव्य संगति हो जाएगी। अनुष्ठान के विषय को बता दिया, अब अनुष्ठान को बताया जा रहा है। तो इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जो दो श्लोक है इनका पहले विचार किया जाए। अहं ग्रहेष्वनियमो विकल्पनियमोऽथवा नियामकस्याभावेन यथा काम्यं प्रतीयताम् ईश साक्षात्कृते स्त्वेक विद्ययैव प्रसिद्धितः अन्यानर्थक्य विक्षेपौ विकल्पस्य नियामकौ। तो उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित विद्याएं अहंग्रह उपासना प्रतीक उपासना भेद से दो प्रकार की हैं। फिर प्रतीक उपासनाओं में अवान्तर दो भेद होते हैं, अंगावबद्ध उपासनाएं स्वतंत्र उपासनाएं। तो यहाँ जो अहंग्रह उपासनाएं हैं उपनिषदों के द्वारा बताई गई, जिन्हें पूर्व अधिकरण ने कहा भिन्न भिन्न है करके, शांडिल्य विद्या अहंग्रह उपासना है, दहर विद्या अहंग्रह उपासना है, ऐसी जो अहंग्रह उपासनाएं हैं जिनका पूर्व अधिकरण भेद बताता है वे यहाँ का विषय है इस अधिकरण का। और उनको विषय बना करके संशय होता है कि इन अहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान अपनी इच्छा के अनुसार समुच्चय करके या विकल्प करके करना है अथवा नियम से विकल्प करके ही इनका अनुष्ठान करना है। इस प्रकार ये संशय है। ये संशय होने पर ये पहले संशय बताया कि अहंग्रहेषु अनियम अथवा विकल्प नियम। तो अहंग्रहेषु उपासनेषु ये विषय सप्तमी है। तो अहंग्रह रूप उपासनाएं जो इस अधिकरण का विषय है उनके विषय में अपने इच्छानुसार समुच्चय या विकल्प किया जाए, विकल्प का कोई नियम नहीं है ऐसा माना जाए, या नियम से विकल्प ही माना जाए। हाँ, तो इस प्रकार ये अनियम कोटि में दो है, विकल्प और समुच्चय। नियम कोटि में एक है कि विकल्प ही होगा, ये सिद्धांत कोटि है। तो पूर्व पक्ष है अनियम पक्ष, वो प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया। तो नियामकस्याभावेन यथा काम्यं प्रतीयताम्। तो नियामकस्य अभावेन तो कहते हैं यहां पर कोई नियामक न होने से विकल्प ही करना चाहिए, समुच्चय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का नियामक कोई न होने से पूर्व पक्षी का कहना है कि यथा काम्यं प्रतीयताम्। इसलिए अहंग्रह उपासना का अनुष्ठान अनुष्ठाता के इच्छा के अनुसार होगा। वह विकल्प करना चाहेगा तो विकल्प से अनुष्ठान करेगा, और समुच्चय करना चाहेगा तो समुच्चय अनुष्ठान होगा, क्योंकि नियम बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है तो कहते एक विद्यया एव ईश साक्षात्कृते हे प्रसिद्धितः। अहंग्रह उपासनाओं का फल होता है ईश्वर का साक्षात्कार, उपास्य का साक्षात्कार, ये अहंग्रह उपासना का फल है। उपास्य का अपनी अहंता का आलम्बन बन जाना, जैसे उपासना से पहले उपासक की अहंता का आलंबन होता है वेष्टि कार्यक्रम संघात, ऐसा उपासना के परिपाक अवस्था में जो शास्त्र ने उपास्य का स्वरूप बताया अहंग्रह उपासना के लिए, उस स्वरूप में अहंता हो जाए तो माना जाता है उपासना का परिपाक हो गया। तो अहंग्रह उपासना में फल है ईश्वर का साक्षात्कार, परमेश्वर है उपास्य, और उस उपास्य परमेश्वर का साक्षात्कार ये फल है। और ये साक्षात्कार जो है उपनिषदों ने बताई हुई अनेकों प्रकार की अहंग्रह उपासनाओं में से उपासक कोई भी एक उपासना अपना ले और वही करता रहे निरंतर, तो उपास्य ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। तो अन्य उपासना व्यर्थ ही है उसके लिए, एक उपासना से ही जब अहंग्रह उपासना का फल परमेश्वर का साक्षात्कार उपलब्ध हो रहा है तो दूसरी उपासना क्यों करेगा। एक ही साधन साध्य को प्राप्त करा रहा है तो अन्य साधन को अपनाने की क्या आवश्यकता है। इस अभिप्राय से यहां पर कहते हैं कि एक विद्यया एव ईश साक्षात्कृते हे प्रसिद्धितः, ईश्वर का साक्षात्कार रूप फल प्राप्त हो जाने से ये प्रसिद्ध है। इसलिए क्या होगा, उल्टी दूसरी उपासनाओं को भी अपनाएगा तो विक्षेप ही होगा और वह विक्षेप जल्दी साक्षात्कार नहीं होने देगा। एक ही उपासना को हमेशा करता रहेगा तो उसकी अहंता उपास्य के स्वरूप में जल्दी दृढ़ हो जाएगी और अनेकों प्रकार की अहंग्रह उपासनाओं को थोड़ी ये कर ली थोड़ी वो कर ली थोड़ी ये कर ली तो चित्त में विक्षेप होगा। विक्षेप होने से ईश्वर का अहंता का आलंबन बनने में प्रतिबंध उपस्थित होगा। इसलिए चित्त विक्षेप विक्षिप्त चित्त से साक्षात्कार नहीं होता, उसके लिए स्थिर चित्त चाहिए और चित्त में स्थैर्यता स्थिरता आती है एक उपासना के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि अन्यानर्थक्य विक्षेपौ विकल्पस्य नियामको। तो जब एक उपासना में ही ईश्वर साक्षात्कार रूप फल के प्रति साधनत्व निश्चित है प्रसिद्ध है तो अन्य उपासना उस उपासक के लिए अनर्थक हो जाएगी। ये विकल्प का नियामक है अन्य उपासना में अनर्थक्य, एक उपास नियामक हो गया विकल्प का और दूसरा चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, ये चित्त विक्षेप का ही हेतु बन जाती है। इसलिए कहते हैं विक्षेपौ, ये द्विवचन है ना, अन्यानर्थक्य विक्षेपौ, ये दो अहंग्रह उपासनाओं में विकल्प के नियामक है। अनेक उपासनाएं जो बताई गई हैं उनमें से एक उपासक को एक ही उपासना अपनानी है, इसका नियामक ये अन्य उपासना में अनर्थक्य तथा विक्षेपकत्व ये हेतु है, ये बताया जाएगा इस अधिकरण में। भाष्य को देखिए, स्थिते विद्या भेदे विचार्यते किम आसाम इच्छया समुच्चयो विकल्पो वाशात अथवा विकल्प एव नियमेन। तो ये कहते हैं कि विद्या भेदे स्थिते सति विचार्यते, पूर्व हाँ किम का अवतरण है, किम आसाम इच्छया इत्यादि का, तो स्थिते विद्या भेदे विचार्यते, इतने को देखिए पहले। तो विद्या भेदे स्थिते सति, तो विद्या यानी अहंग्रह उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, इसका निर्धारण होने पर, निश्चय होने पर विचार्यते, ये विचार किया जाता है कि एक उपासक को एक ही उपासना अपनानी है या समुच्चय करना है। तो किम आसाम इच्छया इत्यादि की अवतरण टीका है, तो उसका तो पढ़ लिया था ना शुरू में, शुरू में उसी का पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब ये किम आसाम इत्यादि की अवतरण टीका है कि विद्या त्रिविधा अहंग्रहा तटस्था अंगाश्रिताश्च इति, कहते हैं तीन प्रकार की उपासनाएं होती है। एक अहंग्रह उपासना और दूसरी प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना के अवान्तर ये तीन भेद हैं, दो भेद हैं, तटस्थ उपासना और अंगाश्रित उपासना। स्वतंत्र प्रतीकों की उपासनाएं वो तटस्थ उपासनाएं कहलाती हैं और अंगाश्रित उपासनाएं ने कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। तटस्थ उपासनाएं जो आदित्यादि प्रतीकों की मध्वादि दृष्टि से उपासनाएं, ये सब तटस्थ उपासनाएं हैं। आदित्यम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि, ये नाम ब्रह्म इत्युपासित, इनको तटस्थ उपासनाएं कहते हैं। तत्र अहंग्रह विद्यासु याथा काम्य विकल्पयोर विद्या नानात्व साम्यात् संशयम आह किम इति। तो ये जब तीन प्रकार की उपासनाएं हैं ये निश्चित हुआ, तो अहंग्रह विद्यासु इन तीन प्रकार की उपासनाओं में से जो अहंग्रह उपासनाएं हैं वे इस अधिकरण की विषय हैं और उनके विषय में ये संशय हो रहा है। याथा काम्य विकल्पयोर विद्या नानात्व साम्यात् संशयम आह, समुच्चय करते हैं या विकल्प करते हैं तो विद्या साम्यत्व ये संशय का हेतु हो जाता है। तो विद्या साम्यत्व रूप विद्या नानात्व रूप समानता को देख करके ये विकल्प और अनियम ऐसा संशय हो रहा है, उस संशय को यहाँ पर बताया जा रहा है। किम आसाम इच्छया समुच्चयो विकल्पो वा स्यात्, ये अनियम का विकल्प है, अनियम पक्ष है। तो आसाम यानि अहंग्रह उपासना नाम, इन तीन प्रकार की उपासनाओं में से अहंग्रह उपासनाएं उपासक अपनी इच्छा से समुच्चय और विकल्प से अनुष्ठान करेगा, इनका एक पक्ष हुआ, अथवा विकल्प एव नियमेन, तो नियम से विकल्प ही करेगा का मतलब इन अनेकों अहंग्रह उपासनाओं में से एक उपासना को ही अपनाएगा। तत्र इत्यादि से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में तथा सिद्धांत में इस अधिकरण के क्या फल होगा उसे बता रहे हैं। पूर्व पक्षे यथेच्छम अनुष्ठानम इति अनियम सिद्धांते विकल्पेन अनुष्ठानम इति नियम इति फलभेद। पूर्व पक्ष के मत में इच्छा अनुसार अनुष्ठान ये अनियम है, अनियम ये फल हो जाएगा, और सिद्धांत मत में विकल्पेन अनुष्ठानम ये नियम फल हो जाएगा। तो अनियम पक्ष जो पूर्व पक्ष का है उसे पूर्व पक्ष के रूप में सिद्ध किया जा रहा है तत्रस्तित्वात् इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की तत्र अनियमम साधयति तत्रस्तित्वात् इत्यादि ना। तो तत्रस्तित्वात् इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताते हैं। तत्रस्तित्वात् तावत् विद्याभेदस्य न समुच्चय नियमे किंचित कारणम अस्ति। जब विद्याभेद निश्चित हुआ, स्थितत्वात् यानी निश्चितत्वात् विद्याभेदस्य, पूर्व अधिकरण ने अहंग्रह उपासनादि का भेद बता दिया, तो इसलिए समुच्चय का नियम बताने वाला कोई कारण नहीं है। और आगे कहते हैं कि नित्यता ननु भिन्नानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम समुच्चय नियमो दृश्यते। तो कहते हैं जैसे आप ये कह रहे हो कि विद्याभेद होने से समुच्चय का नियामक कोई नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा ना। उस पर सिद्धांत के अनुयायी आक्षेप करते हैं ननु इत्यादि से, ये बताते हैं कि भेद होने पर भी समुच्चय देखा जा रहा है। तो वहाँ कर्म का उदाहरण बताया जा रहा है, तो जैसे अग्निहोत्र कर्म और दर्श पूर्णमास कर्म अलग अलग है, इनमें भेद हैं, तो भी इनका समुच्चय होता है ये देखा जा रहा है। तो जैसे उनमें भेद होने पर भी समुच्चय हुआ, इसलिए भेद निश्चय होने से समुच्चय का नियामक कोई नहीं है ये नहीं कहा जाता। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने किया कि ननु भिन्नानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम समुच्चय नियमो दृश्यते। अग्निहोत्र कर्म तथा अग्निहोत्र कर्मादि क्या अग्निहोत्र कर्म तथा दर्श पूर्णमासादि कर्मादि भिन्न भिन्न होने पर भी इनके समुच्चय का नियम देखा गया, यानी नियम से समुच्चय देखा गया। ऐसे अहंग्रह उपासनाएं भिन्न होने पर भी समुच्चय का नियम हो जाएगा, अनियम सिद्ध नहीं होगा। ऐसा यदि कहते हैं नियमवादी के अनुयायी, समुच्चय का नियम बताते हैं यदि, तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि नैष दोषः। जो पूर्व सिद्धांत के अनुयायी को समुच्चय के का नियम हेतु प्रतीत हो रहा है दृष्टांत द्वारा, वो दोष यहाँ पर नहीं है। क्यों? कहते वहां पर तो समुच्चय नियामक नित्यता श्रुति है, तो नित्यता श्रुतिर ही तत्र कारणम नैवं विद्यानां काचित् नित्यता श्रुतिरस्ति। तो अग्नि अहरह अग्निहोत्रम जुह्यात्, जैसे अहरह संध्याम उपासित आता है ऐसे अग्निहोत्रम जुह्यात्, ये नित्य अग्निहोत्र का विधायक वाक्य है। तो अग्निहोत्र में जो नित्यत्व श्रुति है, वह नैमित्तिक दर्श पूर्णमासादि कर्मों के साथ नित्य अग्निहोत्र कर्म का समुच्चय करने के लिए बता रही है। नहीं तो अग्निहोत्र में नित्यता नहीं रहेगी ना, तो अग्निहोत्र में नित्यत्व प्रतिपादक श्रुति से वह नियम हो रहा है समुच्चय का। ऐसे अहंग्रह उपासनाओं में कोई उपासना विशेष नित्य है ऐसा ज्ञापक कोई श्रुति वचन नहीं है, कि वो नित्य होने से उसका अन्य उपासना के साथ समुच्चय किया जाए। जैसे अग्निहोत्र नित्य है तो अग्निहोत्री को कोई नैमित्तिक कर्म करना होगा तब भी वो नित्य कर्म करना ही है। ऐसे कोई अहंग्रह उपासनाओं में ऐसी उपासना होती जिसे श्रुति अग्निहोत्र के तरह नित्य बताती, तब तो उसका समुच्चय बाकी नैमित्तिक उपासनाओं के साथ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ये यहाँ पर कहा। नित्यता श्रुतिर ही तत्र कारणम, यानी नित्य अग्निहोत्र का दर्शम रुटमासादि के साथ नियम समुच्चय नियम में ये तत्र शब्द से लेना, कारण कौन है नित्यता श्रुति। एवं विद्यानाम काचित नित्यता श्रुति नास्ति नास्ति तस्मात् न समुच्चय नियम, इसलिए समुच्चय का नियम नहीं होगा। और नैवम वाला जो न है वो अस्ति के साथ जोड़िए तो नास्ति हो जाएगा। काचित नित्यता श्रुति नास्ति, वो नैवम के पास न है ना, वो अस्ति के साथ जुड़ेगा। तस्मात् न समुच्चय नियम, समुच्चय का नियम नहीं है तो विकल्प का नियम कर लो। तो पूर्व पक्षी कहते विकल्प नियम भी नहीं होगा, नापि विकल्प नियम, विकल्प का भी नियामक नहीं है। क्यों कहते, इसलिए कि विद्यांतर अधिकृतस्य विद्यांतर अप्रतिषेधात्। विकल्प का नियम तो तब माना जाता जब शांडिल्य रूप अहंग्रह उपासना के अधिकारी को श्रुति दहरादि विद्याओं का निषेध करती, ये बताती कि अन्य उपासना मत करो, शांडिल्य उपासना ही करो। लेकिन ऐसा तो कहा नहीं, एक विद्या में अधिकृत मनुष्य के लिए विद्यांतर का निषेध श्रुति न होने से विकल्प का भी नियम नहीं बनेगा। समुच्चय नियम के तरह विकल्प का नियम भी अनुपपन्न है। नापि विकल्प नियमः विद्यांतर अधिकृतस्य विद्यांतर अप्रतिषेधात्। ये विकल्प अनियम में हेतु बताया। तो जब समुच्चय नियम भी नहीं हो पा रहा है, विकल्प नियम भी अहंग्रह उपासना का नहीं हो पा रहा है, तो बचा अनियम पक्ष। इसलिए कहते हैं कि पारिशेषात याथा काम्यम आपद्यते, अहंग्रह उपासनाओं का समुच्चय तथा विकल्प नियम का कोई हेतु न होने से, नियामक न होने से याथा काम्यम अनुष्ठानम आपद्यते, ऐसा लगा अहंग्रह उपासनाओं का उपासक की इच्छा के अनुसार समुच्चय अनुष्ठान या विकल्प से अनुष्ठान प्राप्त होगा। उपासक चाहेगा अनेक अहंग्रह उपासना करना तो अनेक अहंग्रह उपासनाएं भी कर सकता है पूर्व पक्ष के अनुसार, और चाहेगा एक ही अहंग्रह उपासना करना तो हो, एक भी कर सकता है। ऐसा कोई नियामक नहीं है कि मिला अनेक उपासनाओं का समुच्चय करके ही अनुष्ठान कर लो या एक ही उपासना करो। अब पूर्व पक्षी के प्रति और एक आशंका की कर रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी। पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी की इस आशंका का भी निराकरण करेंगे तो पूर्व पक्षी दृढ़ हो जाएगा। तो भाष्य में है कि ननु अविशिष्ट फलत्वात् आसाम विकल्पो न्याय। तो कहा कि इनका फल एक जैसा है। अविशिष्ट फलत्वात् का मतलब एक फल वाली ये सब अहंग्रह उपासनाएं होने से इनका विकल्प मानना उचित है, ऐसा सिद्धांति के अनुयायियों ने कहा। न्याय यानि उचित। तो अविशिष्ट फलत्वात् आसाम यानी अहंग्रह विद्यानाम विकल्पो न्याय तथा ही मनोमय प्राण शरीर कम ब्रह्म खम ब्रह्म सत्य काम सत्य संकल्प इत्येवम् आदि इत्येवम् आद्या तुल्यवत ईश्वर प्राप्ति फला लक्षन्ते। सत्य काम सत्य संकल्प ये हैं आपकी उपकोशल दहर विद्या। हाँ, आठवें अध्याय में आई हुई दहर विद्या और मनोमय कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये है उपकोशल विद्या और मनोमय प्राण शरीर ये है शांडिल्य विद्या। तो इन सब विद्याओं का एक जैसा ही ईश्वर प्राप्ति रूप फल प्रतीत हो रहा है। तो ये सब विद्याएं एक जैसे ईश्वर प्राप्ति फलक है यह जो प्रतीति हो रही है यह बताती है कि एक फल वाली ये सब विद्याएं होने से इनमें से कोई एक विद्या एक अधिकारी अपना ले, ऐसा विकल्प नियम। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नहीं सदोष के ये जो तुल्यवत ईश्वर प्राप्ति फल फलत्वेन इनकी प्रतीति होने से विकल्प नियम होगा ये कहना उचित नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि समान फलेषु अपि स्वर्गादि साधनेषु कर्मसु यथा काम्य दर्शनात्। तो जैसे कहते एक जैसे फल के प्रति भी शास्त्र ने बताए हुए जो अनेक साधन हैं उनमें यथा काम्य देखा जाता है का मतलब स्वर्गादि फल चाहने वाला जो यजमान वह स्वर्गादि के प्रति बताए गए जो अनेक साधन हैं कर्म रूप साधन उनमें से एक कर्म भी कर सकता है और अनेक कर्म भी करता है तो उसकी इच्छा के अनुसार अनुष्ठान देखा जा रहा है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक कर्म का भी अनुष्ठान और अनेकों कर्मों का भी अनुष्ठान, इसलिए खाली एक फल इन विद्याओं का होने से विद्याओं में विकल्प नियम होगा ये कहना ठीक नहीं। ये यहां पर पूर्व पक्षी ने कहा कि समान फलेषु अपि स्वर्गादि साधनेषु कर्मसु, स्वर्गादि फल के साधनभूत जो कर्म है उनमें याथा काम्य दर्शनात्, एक कर्म से भी कर्म का भी अनुष्ठान यजमान करता हुआ देखा जा रहा है तो अनेक कर्मों का समुच्चय अनुष्ठान करता हुआ भी देखा जा रहा है। तस्मात याथा काम्य प्राप्तौ उच्यते, तो ये पूर्व पक्ष का उपसंहार है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि समुच्चय का नियम तथा विकल्प का नियम न बन पाने से याथा काम्य अहंग्रह उपासना का अनुष्ठान प्राप्त हुआ। का मतलब उपासक की इच्छा के अनुसार विकल्प से अनुष्ठान या समुच्चय अनुष्ठान प्राप्त हुआ। तब उच्यते भगवता सूत्र कार्येण सिद्धांत उच्यते, इस अधिकरण का सिद्धांत बताया जाता है सूत्र से। सूत्र का उच्चारण कर लें, विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्, विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। तो दो पद हैं, विकल्प अविशिष्ट फलत्वात्, ऐसे इनमें से पहला जो पद है ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा को बताता है। अहंग्रह विद्यानाम विकल्प, और विकल्प सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार अवधारणार्थक एवकार का भी अध्याहार कर दीजिए, और वो विकल्प एवक ऐसा प्रयोग कर दीजिए विकल्प के साथ उसका अन्वय। तो अहंग्रह उपासनानाम विकल्प एव, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। एवकार समुच्चय का व्यावर्तक है, एक कहा जा रहा है कि अहंग्रह उपासनाएं जो बताई गई हैं उपनिषदों में उनका नियम से विकल्प से ही अनुष्ठान होगा। मतलब एक अधिकारी अनेक अहंग्रह उपासनाओं में से एक ही उपासना करेगा, सब उपासनाओं का समुच्चय नहीं करेगा, या दो उपासनाएं या तीन उपासनाओं को नहीं अपनाएगा, एक उपासना करेगा। ऐसा क्यों, विकल्प नियम ही क्यों है, समुच्चय नियम क्यों नहीं है, या याथा काम्य क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय पद है अविशिष्ट फलत्वात्। अविशिष्ट यानि एक, विशिष्ट कहते हैं अनेक को, अविशिष्ट का अर्थ है एक। तो अविशिष्ट फल हैं जिन उपासनाओं का, उन उपासनाओं को कहा जाता है अविशिष्ट फला, उनमें रहने वाला धर्म है अविशिष्ट फलत्व यानी एक फलत्व, समान फलत्व। तो ये समान फलत्व रूप हेतु होने से विकल्प ही होगा। शांडिल्यादि विद्याओं का ईश्वर साक्षात्कार रूप एक फल होने से, इन विद्याओं में से किसी भी एक विद्या को अपनाने से ईश्वर साक्षात्कार रूप फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अन्य विद्याओं में वैयर्थ्य की आपत्ति तथा समुच्चय करते हैं तो विक्षेप रूप प्रतिबंध की प्राप्ति, ये जो दोष है यह विकल्प के नियामक हेतु है, ऐसा अधिकरण सार में कहा था। वही तो अविशिष्ट फलत्वात् ये सूत्रार्थ है। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का सूत्रार्थ बता रहे हैं। ऐसे तो पूरा होगा भी नहीं, 5-7 मिनट बाकी, 10 मिनट तो परसों पूरा करेंगे।